I bardzo dziękuję, tu stawiamy kropkę nad i. Bardzo dziękuję. Natomiast trzeba dopuścić nowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam przede wszystkim protestujących rolników. Nie dajmy się podzielić. Trzymajmy się. Szczęść Boże. Tu Trójka, Witold Lazer, Polskie Radio. Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 7 marca. Na zegarach 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ważne informacje w sprawie Zielonego Ładu przekaże rolnikom premier na sobotnim spotkaniu. W Europarlamencie dziś głosowanie w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. Sędziowie wymienieni w uchwale Sejmu dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego powinni zrezygnować, mówi wiceminister aktywów państwowych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że podczas sobotniego spotkania z rolnikami będzie miał im coś ważnego do zakomunikowania w sprawie tzw. Zielonego Ładu. Szef rządu poleciał do Bukaresztu na spotkanie liderów Europejskiej Partii Ludowej. Na konferencji przed wylotem premiera był Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, o jakich zapowiedziach wobec postulatów rolników była mowa? Szef rządu podkreślił, że wyrusza do Bukaresztu na spotkanie, na którym będą także europejscy liderzy. Premier nie chciał zdradzić szczegółów zakulisowych rozmów na temat postulatów rolników, ale zapewnił, że przygotowywane są też rozwiązania dotyczące Zielonego Ładu. Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, między innymi o przepisy dotyczące ugorowania, ale tak jak powiedziałem, nie chcę wyprzedzać faktów. Premier dodał, że będą to rozwiązania, które pozwolą rolnikom odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o najbardziej dotkliwe zasady, które przewidział Zielony Ład. Donald Tusk powiedział, że wczorajsze zamieszki podczas rolniczych protestów nie będą miały wpływu na decyzje podejmowane w sprawie rolników. Podkreślił jednak, że część protestujących dopuściła się aktów łamania prawa. Dość typowy, przykry, dla niektórych, na przykład dla rannych policjantów, dramatyczny przebieg zdarzeń, ale dość typowy, tak wyglądają bardzo często protesty, do których dołączają się także ci, którzy mają pretensje o różne inne kwestie. I tak czy inaczej będziemy działać na rzecz rozwiązania problemów rolników, niezależnie od tego, kto i w jaki sposób protestuje. Premier odrzuca głosy pojawiające się w internecie, że to policjanci prowokowali wczoraj starcia przed Sejmem. Zaznaczył, że policjanci zostali poszkodowani w wyniku tych zdarzeń. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Ponad 540 firm jest na liście przedsiębiorstw, które sprowadzały zboże z Ukrainy, powiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jak dodał, część z nich jest powiązana z różnymi stronami sceny politycznej. Dotrzymam słowa i ta lista będzie opublikowana. Poznamy listę firm, które kupowały zboże do Polski. Są tam niestety też gospodarstwa rolne. Są tam małe młyny, które często reklamują się jako te, które robią mąkę tradycyjnie od lokalnych polskich rolników, więc będzie, ja też się z tym liczę i to jest pewna wątpliwość, bardzo dużo napięć społecznych. Wiceszef resortu rolnictwa zapowiedział, że dziś lista trafi do Kancelarii Sejmu, a w najbliższym czasie zapozna się z nią szef rządu. Za godzinę w Europarlamencie ma się odbyć głosowanie w sprawie porozumienia o przedłużeniu umowy na bezcłowy handel z Ukrainą. Polscy eurodeputowani zgłosili poprawki. Umowa przy sprzeciwie grupy krajów, w tym Polski, uzyskała już poparcie państw członkowskich. Zgodnie z propozycją komisji, popartą już przez unijne rządy, bezcłowy handel ma być przedłużony, ale z ograniczeniami. Od czerwca mają obowiązywać limity w imporcie cukru, drobiu i jaj, a kontyngenty mają być ustalane w oparciu o wwóz tych produktów z Ukrainy w ostatnich 2 latach. Europosłowie PO i Lewicy zgłosili poprawkę, by jako referencyjny byłby także pod uwagę brany rok 2021, jeszcze przed wojną, bo to oznaczałoby, że ograniczenia w imporcie byłyby większe. Jakiekolwiek ustalenia na komisji muszą być jeszcze później zatwierdzone na sesji plenarnej Europarlamentu przez wszystkich deputowanych w głosowaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sędziowie wymienieni w uchwale Sejmu dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego powinni zrezygnować z pełnionych funkcji, powiedział w Polskim Radiu wiceminister aktywów państwowych. Robert Kropiwnicki przypomniał, że według uchwały Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału, przez co ich orzeczenia dotknięte są wadą prawną. Ta uchwała jest właściwie stanowiskiem, które wytycza pogląd, czy daje legalny pogląd dzisiejszego parlamentu, który mówi, jak ocenia sytuację. I Trybunał powinien to również wziąć pod uwagę i te osoby, które są tam wymienione z imienia i nazwiska, również powinny wziąć to pod uwagę i odejść. Sejm przyjął wczoraj uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jej celem jest, jak napisano w uzasadnieniu, rozwiązanie w sposób obiektywny i apolityczny rosnących problemów prawnych dotyczących składu orzeczniczego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur na południu kraju, ale już bez opadów, już nie powinno padać nigdzie, nawet na krańcach południowych. No w górach może trochę popruszyć śniegiem, ale to później. Poza tym słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Pogodnie. Ale odbija się to na temperaturze, nie ma chmur, nie ma tej czapki nad nami, więc ciepło ucieka do góry. No i rano trochę przymroziło, -1, -2 stopnie. Było, ale teraz już powinno być na plusie, maksymalnie dzisiaj 5-6 kresek. 5,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy trójkę przed południem. Zaczynamy nasz codzienny magazyn popularno-naukowy. Najnowsze odkrycia, badania, wynalazki, to wszystko tradycyjnie do 12. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Secret. told me not to move, 'cause if I did, I'd be dead. I cried out. Side, to była Alice Merton. Tu trójka przed południem, 13,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy nasz magazyn jak zawsze od tego, co mamy. A mamy, proszę Państwa, czwartek, 7 dzień marca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Teresa, Tomasz, Eugeniusz i Paweł obchodzą swoje święto. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Płatków Śniadaniowych. Bez względu na to, czy płatki do mleka, czy mleko do płatków. Smacznego. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą.

Czy państwo poznali, ale to był Moby. Moby i Anfisa Letiago. 21 minut po godzinie 9, trójka przed południem, proszę państwa, nowe wypiera stare, no taka jest kolej rzeczy. Nowe komputery są lepsze niż stare, no i wypierają te stare. A co się dzieje z tym starym sprzętem? Recycling elektroniki, no to jest bardzo kosztowna zabawa. Wymaga drogich urządzeń, zużywa dużo energii, ale niedługo to się może zmienić. Naukowcy opracowali właśnie nową metodę odzyskiwania złota z odpadów elektronicznych. Nowa metoda wykorzystuje białko serwatkowe, tak zwane, które jest produktem ubocznym przy produkcji żywności. Naukowcy wykorzystali gąbkę organiczną z białek serwatkowych, która wyjątkowo dobrze ekstrahuje metale z elektroniki. Metale przyczepiają się do tej gąbki niczym właściwie magnes, ale najskuteczniej działa to właśnie w przypadku jonów złota. No potem wystarczy już tylko gąbkę podgrzać i jony złota zamieniają się w płatki, które można łatwo zebrać. Testy laboratoryjne pozwoliły odzyskać około 450 mg złota z 20 głównych płyt komputerowych. Jak pisze benchmark.pl, efekty wyglądają imponująco. Nowa metoda jest dużo tańsza od obecnych rozwiązań. Szacuje się, że koszt całej operacji jest około 50% niższy niż wartość odzyskanego złota, czyli opłaca się. Odkrycie może zrewolucjonizować proces przetwarzania elektrośmieci. Naukowcy docelowo będą chcieli oferować technologię firmom, które zajmują się recyklingiem odpadów elektronicznych właśnie w przyszłości. Ta branża będzie się rozwijać, więc metoda może odnieść ogromny sukces. Zasługujemy.

był taki gwóźdź w bucie chyba ostatnich miesięcy czy kwartałów? Przede wszystkim rynek był zaskakiwany, tak? I był niepewny. Przyjęło się, że element polityczny tutaj odgrywa ważną rolę. Jak na ironię losu ten konflikt między bankiem centralnym a rządem, który jest, i te napięcia i różne opcje polityczne może pomóc pieniądzom. W tym sensie, że bank centralny będzie i Rada Polityki Pieniężnej na pewno bardzo będzie się pilnować, żeby wszystko, decyzje, które podejmuje, były merytoryczne, sprawdzone i żeby nie można było podważyć ich sensu. Co oczywiście nie się zmienia, trochę, a pieniądze ciszę lubią. Co oczywiście nie zmienia takiej sytuacji pewnych wolt i napięć w Europie i pewnej nieprzewidywalności, którą mamy. Znaczy Europa jest w takim stanie recesji, inflacja wzrasta i w całym zresztą OECD. I te napięcia są i ta nieprzewidywalność jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co będzie się działo z gospodarką niemiecką, z Europy Zachodniej, ilość nowych przepisów, regulacji. Obawiam się, że protesty rolników, które same w sumie może nie były aż tak kosztowne, choć bardziej spektakularne, to jest dopiero początek rozmaitych napięć wynikających z takiego strumienia regulacji, które wychodzą z Komisji Europejskiej. Czyli co? Będą obniżki, będą podwyżki, czy nie będzie niczego, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej w tym roku? Do końca roku myślę, że jakaś obniżka będzie, ale to myślę, że raczej późną jesienią. Mamy rekomendację Donalda Tuska dla żywności, dla VAT-u na żywność, żeby on wrócił do tej stawki, którą miał zazwyczaj. Mówi się o odmrożeniu cen energii od lipca, czyli inflacja też będzie jeszcze rosła. To, że wiedzieliśmy przed tymi decyzjami, że pewnie teraz ona zejdzie do tego poziomu bliskiego celowi Narodowego Banku Polskiego, a potem jeszcze odbije. Tomasz Wróblewski zakłada, że jeszcze jakąś obniżkę w tym roku zobaczymy. Spłata faktury nie w 60 dni, a w 30. Takich zmian przepisów chce Komisja Europejska. Chodzi o regulowanie zobowiązań między firmami. No więc ktoś może powiedzieć, co mi do tego. Ale najczęściej ofiarą właśnie zatorów płatniczych, bo tak to się nazywa, padają małe firmy, na których żerują duzi gracze, którzy po prostu nie płacąc na czas traktują to jako taki tani kredyt. No to właśnie małe firmy to jest ogromna część polskiego biznesu, to z nią mamy codziennie do czynienia, to jest, nie wiem, pan dekarz, który pracuje na dachu dużej firmy, taką jak jest Polskie Radio Trójka przy Myśliwieckiej teraz, to jest dostawca wody w Baniakach i tak dalej. W Brukseli jutro na ten temat mają rozmawiać ministrowie rozwoju. Pan w Brukseli bywa często. Spodziewa się pan, że takie zmiany będą miały miejsce? Jest pan za, jest pan przeciw? Ten projekt, ja jestem w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i ten projekt był opiniowany przez EKES i bardzo pozytywnie został przyjęty przez grupę pracodawców, oczywiście przez związki zawodowe, nie muszę dodawać również. Natomiast pojawiają się pewne napięcia, jeżeli chodzi o duże firmy i duże korporacje, które mówią, że w sytuacji daleko idących zmian czy regulacji klimatycznych i napięć i niepewności na rynkach, taka pewien margines i elastyczność, jeżeli chodzi o opóźnienia w płaceniu, mogą okazać się stabilizujące dla gospodarki. To jest argument dużych firm. Oczywiście Unia Europejska obecnie po takich rozmaitych rozwiązaniach, które boleśnie odbijają się na małych i średnich firmach, jak ESG na przykład, także jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa rolne, szuka w tej chwili rozwiązań, które pomogą trochę zrekompensować te napięcia i straty. No, ESG, które dopiero, jak wiemy, jest implementowane, wchodzi dopiero w Polsce, zaczyna już dotykać małe i średnie firmy, jeżeli chodzi o koszty audytu. One czyli będą to raportowanie, tak? Tego też, jaki ma wpływ na środowisko na przykład. One będą dalej rosły. My żeśmy zrobili taki raport, to jest nawet do 8 miliardów rocznie dla małych i średnich firm docelowo po 26 roku. Po 26 roku. Natomiast wracając do zmiany tych płatności, to rzeczywiście jest dobry ruch. Myślę, że to może udrożnić funkcjonowanie małych i średnich firm i niektórych ocalić od bankructwa. Dobrze, żebyśmy w Polsce jeszcze upewnili się, że propozycja VAT-u że będzie on płacony dopiero po tym, jak doszło do przelewu pieniędzy, a nie wypisania faktury, tak, że zostanie zrealizowana, to już będziemy bezpieczniejsi. Mamy zresztą swoją ustawę antyzatorową, także no karczujemy pomału te dżungle, bo mamy teraz taki maksymalny próg 60 dni na spłatę, a wcześniej to był znacznie większy termin. Do dzisiaj zresztą duzi mogą płacić aż 120 dni, mogą czekać ze spłatą faktury. 4 dni, czy będziemy pracować w Ministerstwie Rodziny? Trwają analizy w tym temacie. Patrzę na taki wskaźnik pracy właśnie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to obok Grecji, Rumunii, Bułgarii, Polska jest tutaj największym pracusiem. To może rzeczywiście trzeba troszkę odpocząć i jednak 4 dni pracować. No to jest ten problem, tak? Czy pracujemy długo, czy wydajnie? Przez wydajność rozumiem nie to, że ktoś ciężko pracuje, się przykłada do pracy i przychodzi na czas i wychodzi razem nawet później, tylko mam na myśli efektywność. Nasza wydajność jest cały czas daleko poniżej Europy Zachodniej, a zwłaszcza Niemiec. I jedyne, czym możemy nadrabiać i gonić Zachód na razie, to jest niestety godziny pracy. A tych godzin pracy też potrzebujemy, no właśnie, żeby nadgonić Zachód, ale z drugiej strony te godziny by się przydały, żeby poświęcić je na przykład rodzinie. Zaglądamy do Państwa raportu, zazwyczaj jak jest u nas gość związany z jakąś instytucją, tygodnikiem, no to zaglądamy, cóż to Państwo opublikowali. Warsaw Enterprise Institute opublikował teraz raport z bardzo ciekawymi wnioskami. 3 przykuły moją uwagę. Raport jest poświęcony rodzinie. Rodzina lepiej zarządza zasobami, po prostu jest bardziej ekologiczna niż gospodarstwa jednoosobowe. Rodzice częściej odnoszą sukces zawodowy i ekonomiczny niż osoby samotne. Na największą liczbę dzieci decydują się najczęściej przedsiębiorcy. To ciekawe wnioski. Skąd państwo je wzięli i jak państwo to zbadali? Badania są robione przez COBOS. Są również na podstawie danych GUS-u i takich osobistych rozmów, czy takich ilościowych badań. Natomiast dodam do tego, że z punktu widzenia ekonomii i gospodarki to jest niezwykle ważny element, bo także rodziny, zwłaszcza teraz, kiedy kobiety zaczynają dorównywać płacami mężczyznom i zarabiają porównywalną sumę w rodzinie, zaczynają mieć większy dochód rozporządzalny, co sprawia, że zostawia więcej pieniędzy na mądrzejsze wydawanie. Mówię mądrzejsze, bo pełne rodziny, mąż, żona, dzieci, wydają mądrzej pieniądze. Znacznie bardziej są oszczędni i kiedy już decydują się, podejmują jakąś decyzję, to jest ona w większości wypadków wyważona i zbiorowa. To także wynika z tego badania. Dzięki temu także pozwala to napędzać gospodarkę. No to nie zwalniamy tempa. Ten raport polecamy, zresztą jest też związany z demografią. Ogromnym zagadnieniem, bardzo ważnym dla naszej gospodarki. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, był z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Ekonomia w Trójce dziś także po południu. Zapraszamy do Trójki, audycji popołudniowej o 16.30. Kolejny serwis ekonomiczny i potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Za 20 minut będzie 10. Bye. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem 13 minut zostało nam do godziny 10. Pierwszy dzisiejszy gość w naszym programie, pani profesor Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakoś chyba nie dziwi, że taki instytut jest właśnie w Katowicach. To znaczy, no tak, dwa lata temu świętowaliśmy 50-lecie, no i w latach 70., dokładnie w 72 roku, powołani zostaliśmy przez ministerstwo, wtedy jeszcze nie klimatu i środowiska, ale i ministerstwo środowiska. I no, cały czas tu na Śląsku zajmujemy się terenami poprzemysłowymi, ale nie tylko, ponieważ no, te tereny poprzemysłowe na Śląsku to zazwyczaj centra miast, w związku z czym z tym wiążą się również problemy społeczności lokalnych, ale również i włodarzy. Trzeba te tereny zagospodarować, trzeba jakoś adaptować miasta obecnie do zmian klimatu, w związku z czym wyzwań jest bardzo wiele, niezależnie od tego, że działamy już na rynku 50 lat. Tak, ale oczywiście to wszystko są ważne sprawy, ale dziś konkretnie będziemy rozmawiać o roślinach energetycznych. Czy może pani jakoś przybliżyć temat, zdefiniować, co to są rośliny energetyczne? Już mówię, to są rośliny wieloletnie, które generalnie możemy podzielić na rośliny energetyczne i rośliny przemysłowe. Rośliny energetyczne to są rośliny na przykład wieloletnie, wieloletnie trawy, które zazwyczaj nie pochodzą z Polski. To są zazwyczaj rośliny pochodzące albo z Ameryki Południowej, albo ze Stanów Zjednoczonych, czy też nawet z Chin. Natomiast rośliny już te przemysłowe, no to możemy mówić już o odmianach polskich. Tutaj możemy wymienić konopie, len, rzepak, no kamelinę również. Więc to są dwie takie grupy roślin, ale generalnie ich przeznaczenie jest głównie takie, żeby właśnie na przykład rośliny przemysłowe dedykować do zagospodarowania terenów o bardzo niskiej jakości, terenów zdegradowanych, odłogowanych, w tym zanieczyszczonych również metalami ciężkimi. Tak, no wiemy, jakie to są gleby, jak na tak zwanych terenach poprzemysłowych. Ale te rośliny energetyczne, czyli takie, które mogą być wykorzystane do produkcji energii, dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Wszystkie te rośliny mogą być wykorzystane w zależności od tego, jaką technologię wykorzystamy, albo do produkcji bezpośrednio energii, czy też w procesie spalania, czy też później w czasie procesu fermentacji, czyli produkcji biogazu, czy też zgazowania biomasy. To już taki proces może mniej znany, ale również jest możliwość produkcji energii, więc różne możliwości technologiczne daje nam przeróbka biomasy, również w zależności od tego, kiedy ta biomasa jest zbierana. Czy jest zbierana jako zielona i wtedy może być wykorzystywana w procesie fermentacji, czyli do produkcji biogazu. Natomiast jeżeli jest zbierana w okresie zimowym, już jako wysuszona, wtedy może być do, jeżeli nie jest zanieczyszczona, do bezpośredniego spalania lub też do procesu zgazowania. Rozumiem, że państwo mają tam na terenie w instytucie jakiś ogródek. Nie, no panie redaktorze, to znaczy tu ogródek oczywiście na terenie instytutu mamy, bo to były pierwsze nasze takie prace, żebyśmy w ogóle zobaczyli, bo bardzo ważne dla tych roślin jest, żeby zobaczyć, jak one się aklimatyzują w warunkach Polski z uwagi na to, że większość z nich to są nie gatunki europejskie, więc trzeba było zobaczyć, czy one w ogóle się aklimatyzują, więc oczywiście jakieś małe poletka mamy, natomiast mamy również poligony doświadczalne w różnych częściach województwa śląskiego, zarówno na glebach rolniczych bardzo silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi, bo głównie z metalami pracujemy, akurat ta grupa badawcza, tak? Ale mamy również na terenach województwa w obszarach czystych, czyli takie, które stanowią dla nas kontrolę. No i mamy nawet takie obszary zrewidowane z naszymi poletkami, które są u podnóża hałd cynkowo-ołowiowych, czyli bardzo silnie zanieczyszczone. W związku z czym ten spektrum zanieczyszczenia jest różne, w związku z czym w różnych warunkach jesteśmy w stanie badać odpowiedź tych roślin, czyli zarówno aklimatyzację, jak i również pobieranie tych zanieczyszczeń, ponieważ no, to też może od razu dopowiem, pierwszym takim zamysłem było, żeby połączyć proces wzrostu tych roślin, czyli produkcji biomasy roślinnej z oczyszczaniem gleb z metali ciężkich, czyli że te rośliny pobierają do swoich części nadziemnej metale ciężkie. Ale jak się okazało, po 20-letnich badaniach mamy już teraz bardzo wiele roślin przetestowanych, jesteśmy w stanie określić, które rośliny pobierają, czyli możemy je wykorzystać, czyli robią tak zwaną fitoekstrakcję, czyli pobierają te zanieczyszczenia, mają je w częściach nadziemnych i wtedy oczywiście ta biomasa musi być odpowiednio przetwarzana, bo jest ona zanieczyszczona, ale mamy również taką grupę roślin, które nie pobierają nam zanieczyszczeń do części nadziemnej, gromadzą je głównie w korzeniach i w związku z tym ta biomasa jest bezpieczna, może być wykorzystana do normalnego, nawet spalania bezpośredniego. Gdybym miał streścić to, co pani przed chwilą tutaj powiedziała, to powiedziałbym, że to jest totalne połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo nie dość, że oczyszcza glebę z tych metali ciężkich, o których pani wspomniała, to jeszcze rośnie, jest zielono, robi tlen, a potem jeszcze może być wykorzystana w celu produkcji energii. Tak, dokładnie, panie redaktorze, tak to wygląda. Tu jeszcze dodam, że te rośliny energetyczne w większości są sadzone raz na 10-15 lat. Tak jak powiedziałam, plon może być zbierany w różnych okresach roku, natomiast przez te 10-15 lat my nie musimy tej gleby co roku przygotowywać tak jak pod rośliny jednoroczne, czyli nie ma orki, w związku z czym ta masa korzeniowa tych roślin przez 10-15 lat wytworzona jest bardzo duża i tu mówimy, śmiejemy się zawsze z tego, że oprócz tej biomasy nadziemnej, czyli tej zielonej, którą widzimy, jest tak zwana biomasa korzeniowa, którą ostatecznie po likwidacji plantacji ona też nam sekwestruje, bo przecież roślina pobiera dwutlenek węgla i wbudowuje go w swoje tkanki, w związku z czym te rośliny pomagają nam nie tylko produkować biomasę, nie tylko produkować tlen, nawet są takie dziwne wykorzystania do budownictwa, czy też nawet jako zapora do przedostawania się śniegu, czy też w ogóle wiatru. Natomiast co jest bardzo ważne, o czym już wspomniałam, one właśnie nam sekwestrują dwutlenek węgla. I zawsze mówiliśmy o tym, że mamy tak zwane lasy nasze, które w Polsce, których mamy bardzo dużo, ponad 40% lesistości w kraju. I to są, mówi się, że przelicza się ilość dwutlenku węgla, które one mogą zaabsorbować. Natomiast my możemy dokładnie tak samo zrobić z roślinami energetycznymi. I nasza idea, co promujemy w Instytucie od ponad 20 lat, jest, aby dedykować wszystkie tereny zdegradowane, o niskiej jakości i zanieczyszczone pod produkcję biomasy, co również tutaj dla społeczności Śląska będzie dobre, ponieważ nie będziemy mieli uprawy roślin jadalnych na terenach rolniczych, a wiemy dokładnie, że to niestety dalej się dzieje. Ja wspomniałem o tym, że to połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo ja patrzę w tej chwili na jedną taką roślinkę. Ona nazywa się miskant olbrzymi, po łacinie miskantus gigantus. Mówię zupełnie serio, naprawdę taką łacińską nazwę ma ta roślina i to jest takie coś, co ja bym chętnie posadził nawet u siebie w ogródku, gdybym miał ogródek. Panie redaktorze, bardzo wiele osób, nawet nie wiedząc o tym, że to jest dokładnie miskant olbrzymi, ma już w swoich ogródkach ten gatunek. Ta trawa dochodzi nawet do 4 metrów wysokości. Właśnie. Tak jak powiedziałam, w bardzo wielu przypadkach zamiast sadzenia zielonych, powiedzmy sobie, ogrodzeń w postaci na przykład tui, bardzo wiele osób w tej chwili już właśnie takie zielone ogrodzenia, mówiąc oczywiście w cudzysłowiu, sadzi sobie z wykorzystaniem miskanta olbrzymiego, przy czym trzeba pamiętać, że ta roślina, żeby nam dobrze rosła, musi być ścięta, tak? Czyli jeżeli zetniemy ją jako zieloną, no i tak jak mówię, wtedy ten plon biomasy może iść do procesu fermentacji, ale zazwyczaj taki zwykły działkowiec czeka na okres luty, marzec, kiedy te łodygi i wszystkie, bo co jest jeszcze ważne, przy starzeniu się tych roślin, wszystkie makroskładniki, czyli wszystkie te pożyteczne substancje, które pozwalają, że te rośliny są z roku na rok ładniejsze, wracają nam w trakcie procesu starzenia z części nadziemnych do kłączy, tam oczywiście przezimowują, budują tą podziemną biomasę. Wtedy mamy łodygi suche, możemy je ściąć. No i tu różne zastosowania, bo tak jak mówię, no my w projektach europejskich badaliśmy różne zastosowania tych roślin zarówno do produkcji płyt wiórowych, jak i również do produkcji naczyń jednorazowych, czy też na przykład jako komponent materiałów budowlanych, więc zastosowań dla tej rośliny jest bardzo wiele. Oczywiście, jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli ona jest niezanieczyszczona, to może być nawet jako biomasa i wkład do produkcji energii przy współspalaniu. Natomiast jeżeli jest zanieczyszczona, to wiadomo, że ta droga przetwarzania jej musi być troszeczkę przekształcona ze względu na to, że już współspalanie nie jest możliwe, gdyż wtedy tlenki metali mogłyby nam uciec w postaci do powietrza, czyli mielibyśmy wtórne zanieczyszczenie. Tak czy inaczej polecamy państwu miskanta olbrzymiego zamiast na przykład tuj. Bardzo dziękuję pani profesor Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo rozmowę. Dziękuję państwu. When it's not about them, it's all about us. Can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story time. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down.